الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأعزاء فها نحن في بداية كتاب منهج السالكين leo بإذن الله tutaanza kitabu chetu منهج السالكين mapito au njia ya wenye kushikamana na kuifuata haki au wenye kuitafuta haki ambayo inaelezea tawdhihi alfiqhi fi din, uchambuzi wa fiqhi ya dini. Mtunzi wa kitabu ni al-allama tushaykh عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. kutokana na nafasi yake shekhe huyu tumeonelea kwanza, kabla ya kuingia kwenye mukaddima, tutoe tarjama yake fupi ili tumfahamu ni nani Sheikh عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم. ني هو الشيخ أبو عبد الله. أبو عبد الله دي يكون ياك. جنا لكن عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي كتكوكوا سعدي من قبيلة تميم أتوكان كبيلة لتميم. ولد في بلدة عنيزة في القصيم كزليوة كتكمجي وعنيزة ambao uko katika ni miongoni mwa miji ya Qasim. Alizaliwa يوم الثاني عشر من محرم عام 1307. Alizaliwa mwaka 1307 ambayo ilikuwa ni tarehe 12 mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram ndio mwezi gani kwa Kiswahili? Ha? Muharram. Fungo nne. Tayib. Kwa hiyo alizaliwa mwezi 12 mfungo nne mwaka 1307. Miaka 40 kabla ya kuzaliwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. طيب Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di tarabba yatiman, alilelewa au alikulia hali ya kuwa ni yatima. Baada an tuwfiyat walidatuhu, baada ya kufa mamake mzazi, wa huwa ibn arba'i sinin, hali ya kuwa yeye ni mtoto wa miaka 4 tu. Wa baada thalathati a'wam min wafati ummihi au min wafati walidatihi, baada ya miaka 3 tu ya kufa mamake mzazi, tuwfiya waliduhu, alikufa babake. Kwa hiyo kwa hali kama hiyo amekufa babake mzazi wakati Sheikh Abdul Rahman akiwa na umri gani? Akiwa na umri wa miaka 7. Wa ma'a dhalik nash'atan hasana, alikuwa ukuaji uliokuwa mzuri kabisa. Haithu hafidha al-Qur'an, alihifadhi Qur'an, wa atqana hifdhahu, na akaihifadhi kiukamilifu kabisa, vizuri kabisa. Wa huwa ibnu 11 sana, akiwa ni mtoto wa miaka 11 tu. 11 sana, akiwa na umri wa miaka 11 tayari ameshaihifadhi Qur'ani hifdhan itqana, ile hifdhi ya ukamilifu kabisa isiyokuwa na shaka. Wa ba'da dhalik ishtaghala fi ta'allum, baada ya hapo alishughulika na kutafuta ilmu, na maisha yake yote takriban alitumia katika kutafuta ilmu, ima yeye mwenyewe kuongeza au kuwafidisha wengine, akifanya kazi hiyo ya kusomesha na kuandika, akiitumikia nafasi ya uhai wake kwa ajili ya kuinua kalimatullah rahimahullah. Sheikh Nasr au Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir Saadi, kama walivyo mashekhe wengine, hakupata nafasi hii isipokuwa kwa kukaa chini na kusoma mbele ya maulama. Na miongoni mwa maulama au walimu zake ambao walimsomesha ni Sheikh Ibrahim ibn Humaid ibn Jasir, ambaye huyu anahesabika kama ndiye mwalimu wake wa mwanzo aliyemsomesha Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di. Vile vile kasoma kwa Sheikh Abdullah ibn Ayyad wa Sheikh Muhammad ibn Sheikh Abdul Aziz al-Muhammad al-Mani', ambaye huyu alikuwa ni mudir al-Ma'arif fil Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah. Vile vile alipata kwa Sheikh Muhammad al-Shinqiti ma'rufu wa ghayruhum min al-mashayikh rahimahumullah rahmatan wasi'a. Vile vile Sheikh Nasr au Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir Saadi naye kasomesha, na miongoni mwa wanafunzi wake wakubwa kabisa na waliopata umaarufu mkubwa, shuhura kubwa kabisa, na ni miongoni mwa waliotoa takdim ya msahafu wake ambao ni maarufu sana, ni Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, katika wanafunzi wake wakubwa wa Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di. Min muallafatihi, kwa hakika muallafati zake ni nyingi, vitabu alivyotunga ni vingi sana, lakini miongoni mwa hivyo ni kitabu cha tafsir ya Qur'ani kilichokuwa maarufu sana, ambacho kimepata jina la Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan. Hichi ni kitabu ambacho takriban kila mmoja wetu anakifahamu. Ni tafsiri ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen kaizungumza kwa kuisifu kiasi kikubwa, kwamba ni tafsiri nyepesi, hasa kwa talibul ilm. Na wallahi ukisoma tafsiri ile pale ni kama kwamba umechukua kitabu cha aqida, kiasi ambacho kwa mtu ambaye mwenye misingi midogo ya itikadi basi ni kitabu ambacho kinamfaa kabisa. Tafsir ya Kalamul Mannan, Tafsirul Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamul Mannan. Hichi ni miongoni mwa juhudi aliyoifanya Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Saadi. Vile vile alikuwa na kitabu kikiitwa Ad-Durratu Al-Mukhtasara fi Mahasin al-Islam, na pia alikuwa na Al-Khutabu Al-Asriya Al-Qayyima, ambazo ni hutuba mbalimbali alizokuwa akizitoa ambazo zinaendana na mazingira aliyokuwa nayo, na zilikuwa ni hutuba zinogusa mazingira yale ambayo alikuwa akiishi wakati ule. Vile vile ana kitabu ambacho ni maarufu sana kinachoitwa Al-Qawa'idul Hisan li tafsiri al-Qur'an, na vingi vinginevyo kikiwemo kitabu hichi ambacho leo insha Allah ndicho tutakachokisoma kinachoitwa Manhaju As-Salikin. Tuwfi rahimahullah baada umri tawil dama qurabata 69 aman dama fi khidmati al-ilm, tuwfiya 1376, alikufa mwaka 1376 hijriya katika mji ambao unaitwa Uneiza katika mji wa Qasim au miongoni mwa miji ya Qasim. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Nadhani kwa muhtasari huu wa tarjama yake tutakuwa tumepata picha ya kumfahamu mtunzi wa kitabu hichi ambacho tunategemea inshallah kukianza leo. Baada ya hapo tuingie katika mukaddima wa kitabu Manhaj As-Salikin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa bihi nasta'in. Pengine inawezekana ikawa maandishi haya hayako kwenye mukaddima wako wewe, kitabu chako wewe, kwa sababu chapa yangu mimi ni ya zamani sana. Pengine inawezekana katika chapa zenu kutakuwa na baadhi ya maneno ambayo yako tofauti. Hata hivyo, kukiwa na tofauti si vibaya kunieleza ili tuyaweke sawa. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, kwake yeye tunaomba msaada. Anaanza kusema alhamdulillah, alhamdulillah. Jinsi ya sifa njema au kila sifa njema iliyokamilika na yenye mapenzi na ta'zim lillah, inamstahiki Allah, inamstahiki Allah. Au shukrani zote njema zilizokamilika zenye mapenzi na ta'zim zinamstahiki Allah tabaraka wa ta'ala. Na kalima lillah au Allah ndiyo asli ya majina ya Allah tabaraka wa ta'ala, au ni jina miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa aslul asma, ndiyo asli ya majina. Walihadha kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen, walihadha la yati illa matbu'an. Kawaida ukisoma katika ibara za kisheria basi utalikuta neno Allah ndilo linotangulia, halafu ndio zinakuja sifa nyingine nyingine, isipokuwa tu anasema illa fi bidayati, illa fi ayatin wahida min al-Qur'an al-Karim fi surati Ibrahim. Katika surati Ibrahim ndio kuna aya, yani zimekuja sifa za Allah tabaraka wa ta'ala nyingine, halafu ndo likaja neno Allah. Alif lam ra kitabun inasemaje surat Ibrahim litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur ila siratil azizil hamid alladhi ila siratil azizil hamid alafika ja Allahi yani kitabun anzalna ilaik kitabu ambayo ni Qur'an kama ilivyokuja katika tafsir hadha al-Qur'an kitabun ni kitabu anzalnahu ilaik ambacho tumekiteremsha kwako tayari li tukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni rabbih ila siratil aziz kuelekea kwenye njia ya al-aziz mtukufu mwenye kushinda al-hamid mwenye kuhimiliwa halafu akataja Allah lakini aya nyingi zao au takriban aya zote zilizokuja kumsifu Allah zinatanguliza Allah halafu ndio itakuja sifa ya aziz hakim na vinginevyo tumefahamu nadhani hapo tayib haya maelezo tutayapata katika mandhuma ya usul al-fiqh ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kwa hiyo anasema kwamba alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu tunamsifu na kumshukuru tunamtaka msaada yeye wa nastaghfiruhu na kumuomba vile vile maghfira kumuomba msamaha wa natubu ilayhi na tunarejea kwake wa na'udhu billah na tunajilinda kwa Allah min shururi anfusina na shari za nafsi zetu wa sayyiati a'malina na maovu ya matendo yetu man yahdihillahu fala mudilla la aliyeongolewa na Allah tabaraka wa ta'ala basi fala mudilla la huyo hana wa kumpoteza wa man yudlil na yule aliyempoteza basi fala hadiya la hana wa kumuongoa wa ashhadu an la ilaha illa Allah na nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki illa Allah isipokuwa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu na nakiri vile vile kwamba hakika Muhammad ni mja wake na mjumbe wake Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam rehma za Allah ziwe juu yake pia na jamaa zake rehma na amani zimshukie Allah yani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huu ni mukaddima ambao huitwa khutbatil haja na ilikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutani na umma wa Kiislamu au hakutani na masahaba zake isipokuwa atatanguliza maneno kama haya kabla ya kuzungumza kila anachotaka kukizungumza amma ba'd baada ya himdi swala na salamu fahadha kitabun mukhtasarun fil fiqh hichi ni kitabu ambacho ni mukhtasar ni ufupisho mukhtasar fil fiqh katika fiqh au katika elimu ya fiqh na tutaijua nini maana ya fiqh anasema sheikh jama'tu fihi baina almasaili wadalail nimekusanya ndani ya kitabu hichi ambacho ni mukhtasar kati ya masaili mbalimbali na vile vile na dalail dalail au tuanze masail almasail jam'u mas'ala wadalail ni jam'u ya ad-dalil tare kwa hiyo nimekusanya ndani ya kitabu hichi kati ya masala mbalimbali vile vile dalili mbalimbali لأن العلم معرفة الحق بدليله لأن العلم معرفة الحق بدليله kwa sababu elimu ni kuijua haki kwa dalili hiyo ndio elimu elimu ni kuijua haki kwa dalili sio kuijua haki kibubusa kubahatisha kuiga la ili itwe elimu basi ni kuijua haki kwa dalili. Wal fiqha ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha min al-kitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas as-sahih. Wal fiqha, na utambuzi au ufahamu wa dini, ma'rifatu al-ahkam, ni kuzijua hukumu ash-shar'iyyah, hukumu za kisheria, al-far'iyyah za kifuru', za kimatawi, ambazo zinapotajwa hukumu za kisheria al-far'iyya zinakusudiwa zile hukumu al-amaliyya, hukumu za kiutendaji ambazo zinofungamana na mja kumwelekezea Allah tabaraka wa taala. Kuzitambua hukumu hizi bi adillatiha, kwa dalili zake, min al-kitab, iwe ni kutoka kwenye kitabu cha Allah, wa sunna, na iwe ni kutoka kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal ijma', na katika makubaliano ya maulama, kwa pale ambapo wamekosa hujja au dalili kutoka kwenye kitabu na sunna mubashara. Sawa? Vile vile wal qiyas as-sahih, na kufanya qiyas kilichokuwa cha sahihi, yani kipimo kilichokuwa sahihi. Na kuna utaratibu maalumu wa kufanya qiyas, na si kila mtu kati yetu sisi huwa ana nafasi ya kufanya hicho qiyas. Ni jukumu au ni kazi ya wale mujtahidun ambao wao kutokana na ukunjufu wao wa elimu, yani wanaweza kukaa wakazifanyia qiyas baadhi ya ahkam ambazo hazikuja dalili waziwazi zenye kujulisha juu ya hukumu ya vitu mbalimbali. Almuhim, tunachotaka kusema ni kwamba al-ilmu ma'rifatu al-haqqi bi dalili, elimu ni kujua haki kwa dalili, wal-fiqha au wal-fiqhu ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha min al-kitabi was-sunnah, au katika baadhi ya vitabu, min bi adillatiha at-tafsiliyah, bi adillatiha at-tafsiliyah. Fiqhi ni ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyyah, ni kujua hukumu za kisheria, al-far'iyya aw al-amaliyya, al-far'iyya aw al-amaliyya, hukumu za kiutendaji, min adillatiha at-tafsiliyah, kutoka kwenye dalili zake za kiupambanuzi. Hii ni miongoni mwa taarifu za al-fiqh. Hapa Sheikh kasema ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha min al-kitabi was-sunnah wal-ijma'i wal-qiyas as-sahih. Kwa sababu haya ndiyo masala ambayo ahlu sunna al-jamaa wamekubaliana katika kuzitaja hukumu za kisheria, tutazipata katika manabi za aina gani? Tutaipata katika manba ya Qur'an au manba ya sunna, au vile vile makubaliano ya wanazuoni ahlul hal wal aqd, au tunasema ahlul haqi alqaimina li'ilai kalimatillah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo makubaliano yao huitwa ijma', vile vile alqiyas sahih, kwa sababu kuna qiyas fasid. Sasa hapa ipi tutaifanya kuwa ni dalili? Ni alqiyas as-sahih. Sheikh anasema waqtasartu ala al-adillati al-mashhurati khawfan min at-tatwil, na nimetosheka ala al-adillati al-mashhura, juu ya kutoa zile dalili zilizokuwa mashhuri tu, khawfan min at-tatwil, kwa kuhofia kurefusha kitabu. Kama tulivyoona kakitaja kwamba ni kitabun mukhtasarun, kitabu ambacho ni mukhtasar. Nadhani tunafahamu tukisema mukhtasar. Naam, hebu turudi tena kwenye maelezo ya ilmu, hasa katika upande wa fiqh. Tunaposema ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyah al-far'iyyah, kuijua, kuzijua hukumu za kisheria al-far'iyyah, za kimatawi, au al-amaliya, za kiutendaji. Hapa tunamaanisha kwamba al-ahkamu ash-shar'iyya al-muta'alliqatu bil-aqida fala tusamma fiqhan. Hukumu za kisheria au tuseme al-ahkamu al-muta'alliqa bil-aqida, hukumu zilizofungamana na itikadi au masala ya kiitikadi, haya hayaitwi fiqh. Haya hayaitwi fiqh. Fiqh ni ahkamu shar'iyya, hukumu za kisheria al-muta'alliqa bi-af'ali al-ibad, yanofungamana na utendaji wa waja mbele ya nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Mfano as-sala, utendaji wa wanadamu kumtekelezea Allah tabaraka wa ta'ala. Mfano kama sala, hukumu ya kisheria kuhusu sala, hii ndio fiqh. Lakini yanofungamana na itikadi, haya yanaitwa katika mlango mwingine wa al-aqida, tafahamu eh, ambayo ni masala ya kiiman yanofungamana na moyo wa mwanadamu, ambayo kwa kufungamana kwake ndani ya moyo wa mwanadamu ule, mwanadamu yule ndio huwa mwepesi wa kuifuata hukumu ya kisheria aliyoamrishwa na Allah tabarak wa ta'ala, au aliyoamrishwa na sheria kwa ujumla. Kwa hiyo haya hayaitwi ahkamu shar'iyya, yale yalofungamana na itikadi ka asma'illahi wa sifatihi, fala yusamma au fala tusamma dhalika, la yusamma dhalika fiqhan fil istilah, katika istilahi ya wanazuoni haya hayaitwi fiqh. Masala yanofungamana na asma'ullahi wa sifatihi au masala ya kiitikadi, haya yana mlango mwingine na yanaitwa masailu al-aqadiyya, masala ya kiitikadi. Ama hukumu za kisheria zilizokusudiwa tutaziona insha Allah mbele hapo. Kwa hiyo aliposema wa idha kanat al-mas'ala khilafiyatan, hapa tumeona kwamba shekhe katoa tanbihi kwamba yeye amefupiliza maneno yake kwa kutosheka na adilla al-mashhura, kutosheka na zile dalili zilizokuwa mashuhuri tu. Kwa nini? Khaufan min at-tatwil, kwa kuhofia asija karefusha kitabu chake, kwa sababu akiweka kuwa ni mukhtasar. Tuko pamoja hapo eh? Tayib. Wa idha kanat al-mas'ala khilafiyatan, na pale yatakapokuwa mas'ala ni mas'ala khilafiyya, yani yana khilaf, wale wamesema hivi na wale wamesema hivi, bila shaka mas'ala haya ni mas'ala ijtihadiyya. Kwa kuwa ni mas'ala ijtihadiyya, kwa hiyo khilafu zitapatikana. Kwa hiyo yakiwa ni mas'ala khilafiyya, yakiwa ni mas'ala ambayo yenye khilaf, basi anasema iktasartu ala al-qawli alladhi tarajjaha 'indi, nimetosheka na kauli ambayo imekuwa na nguvu kwangu mimi. Alladhi tarajjaha ay taqawwa 'indi, kwangu mimi, ile kauli ambayo yenye nguvu kwa upande wangu ndio niliyotosheka nayo. Bila shaka na yeye huyu Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Saadi ni katika mujtahidun. Kwa hiyo anaposema maneno kama haya, mujtahid hapaswi kuwa mukallid, hapaswi kumuiga mwingine atakapofikia katika daraja hii, bali kile ambacho atakiona kwamba ndicho chenye nguvu, basi ndicho atakachokihukumu. Na mnafahamu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mtu ambaye amefikia daraja ya ijtihad, atakapojitahidi akapatia, basi falahu ajran, anapata malipo mawili, na akijitahidi akakosea, basi falahu ajrun, sawa, ala ijtihadihi, atapata malipo kwa ijtihadi yake. Kwa hiyo mujtahid hapaswi kuwa mukallid, sawa, hapaswi kuwa mwigaji kwamba fulani kasema hivi basi na mimi niseme hivi, hapana. Kwa hiyo ndio akasema iktasartu ala alqawli alladhi tarajjaha 'indi taban liladillati ash-shar'iyya, nimefanya hivyo, maana yake nimetoshika na kauli ambayo imekuwa na nguvu kwangu mimi, lakini kwa kufuata nini? Al-adillatu ash-shar'iyya taban liladillati ash-shar'iyya, kwa kufuata dalili za kisheria, kwa maana kazipitia dalili za kisheria akaona kwamba hukumu hii bila shaka itakuwa hivi. Tuko pamoja hapo, eh? Tayib. Sasa tuzione hizo ahkamu ash-shar'iyya. Al-ahkam. Al-ahkam khamsatun. Al-ahkam. Bila shaka ahkamu zilizotajwa hapa ni ahkamu ash-shar'iyya. Al-ahkamu ash-shar'iyya. Na al-ahkam ni jamu ya hukm. Al-ahkam ni wingi wa neno hukm. Na bila shaka yoyote al-ahkam alizokusudia hapa Sheikh ni al-ahkamu ash-shar'iyya. Na ahkam kama tulivyosema kuwa ni wingi wa neno hukmu. Hukmu ni nini? Maqtadahu khitabu ash-shar'i al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin. Hii ni ziada, eh? Kama utakuwa na buku lako la ziada, andika maneno hayo. Maqtadahu, maqtadahu, ma iqtadahu, ma iqtadahu khitabu shar'i. Hiyo ndiyo hukumu, eh? Ma iqtadahu khitabu shar'i al-muta'alliqi بأفعال المكلفين. بأفعال المكلفين خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هي ndio maana ya hukumu. Ni kile kilichohukumiwa na khitabu ya kisheria, maelezo ya kisheria, al-muta'alliq, maelezo ambayo yamefungamana bi-af'ali al-mukallafin, na matendo ya mukallafin. Matendo ya mukallafin, tukisema mukallafin tunakusudia nani? Na wale ambao ni Waislamu waliobaligh na wenye akili timamu. Kwa hiyo wale matendo wanaopaswa na Allah tabarak wa taala, wanaopaswa na ash-shari'ul hakim, ambaye ash-shari'ul hakim ni Allah tabarak wa taala. Na pia maulama kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen, maulama wamesema kwamba ash-shari'ul hakim anaingia pia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila alichokiwekea sheria Allah tabarak wa taala au Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka Mtume hatoweka sheria isipokuwa kwamba ni sheria ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo huyu ndio huitwa ash-shari' al-hakim. Sasa akisema maqtadahu khitabu ash-shar'i, kile kilichohukumiwa na khitabu ya kisheria, al-muta'alliq bi af'ali al-ibad, kilichofungamana au khitabu ambayo imefungamana na matendo ya mukallafin, min talabin, iwe talab, manake kutakikana afanye kitu mtu, au takhyirin, au kukhiyarisha, kwa maana katakikana kwamba achague moja katika mawili, au wadhin, au jambo ambalo limewekwa kuwa ni alama ya kusihi kwa jambo au kuharibika kwa jambo, au kupita kwa hukumu au kuto kupita kwa hukumu. Hii huitwa wadhin. Maqtadahu khitabu shari'a. Hukumu hiyo, eh? Hukumu ni kile ambacho kimehukumiwa na khitabu ya kisheria iliyofungamana bi af'ali al-mukallafin, na matendo ya mukallafin. Kiwe kitu hicho ni talab, ni amri au katazo, hiyo ndio inaitwa talabu, eh? Au takhyirin, au ni uteuzi, kwa maana katakiwa achague moja katika hayo, ambayo hapa tutayaona. Tunaposema talab tunakusudia nini, tunaposema takhyir tunakusudia nini, na vile vile kuna wadhi. Wadhi ni mambo maalumu ambayo yamewekwa kama alama au ishara za wewe kujua kwamba hichi kitu ni sahihi au si sahihi, au hukumu hii itapita au haitopita. Hii huitwa wadhi. Na kwa taarifu hii Al-ahkam al-shar'iyya, hukumu za kisheria, zimegawika sehemu mbili. Kuna al-ahkam al-shar'iyya al-taklifiyya, hukumu za kisheria ambazo ni taklif, ambazo kakalifishwa mja kuzitekeleza. Ima kuzifanya au kuziacha. Hizi zinaitwa ahkamu at-taklifiyya, ahkamu shar'iyya at-taklifiyya. Hukumu za kisheria za taklif ambazo kakalifishwa mja azitekeleze. Tuko pamoja mashekhe? Al-ahkam ambazo amezisema khamsa, ambazo ni tano, ndio hizo hukumu za kisheria at-taklifiyya. Kwa hiyo al-ahkam ziko za aina mbili. Kuna ahkamu shar'iyya at-taklifiyya na kuna al-ahkamu ash-shar'iyya al-wad'iyya. Al-ahkamu ash-shar'iyya at-taklifiyya na al-ahkamu ash-shar'iyya al-wad'iyya. Ziko hukumu za kisheria za taklif ambazo kakalifishwa mja kuzitekeleza. Na tukisema hukumu za kisheria ambazo kakalifishwa mja kuzitekeleza, ndio hizi alizozitaja sheikhe hapa, akasema al-ahkamu khamsatun. Hukumu ni ngapi? Tano. Hizi ni hukumu za kisheria taklifia. Tuko pamoja eh? Tayib, twende katika faida katika ahkamu al-wad'iyya. Ma hiya al-ahkamu al-shar'iyya al-wad'iyya? Hiya, andika, hiya ahkamu al-shar'iyya al-wad'iyya. Ahkamu al-shar'iyya al-wad'iyya hiya ma wada'ahu al-shari'u. Ni zile ambazo zimewekwa na mwekaji wa sheria ambaye ni Allah tabaraka wa taala, au kama tulivyosema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, min amaratin katika alama au ishara ambazo zinawekwa hukumu hizi, lithubutin, ili kuthibitisha, au intifain, au kuthibitika, tunasema lithubutin, kuthibitika, au intifain, au kukatalika, au nufudhin, au kupita kwa hukumu, au ilghain, au kuto kupita kwa hukumu. Ma wadhaahu sharia, hii ni hukumu gani tunasema? Al-ahkamu al-shar'iyya al-wad'iyya, hukumu za kisheria ambazo zimewekwa kuwa ni dalili ya kujua hukumu kuwa ni sahihi au ni dhaifu au hali kama hiyo. Almuhim huwa ma wadhaahu sharia, ni ile hukumu iliyowekwa na mwekaji wa sheria Allah tabaraka wa taala, min amaratin katika alama, lithubutin kwa ajili ya kuthibitika kwa hukumu, au intifa au kukatalika kwa hukumu, au nufudhin au kupenya kwa hukumu. Kupenya kwa hukumu kwa maana kupita hukumu ile kwamba ifanye kazi, au ilghain au kuto kupenya kwa hukumu ile kwa maana kuto kufanya kazi. Kwa hiyo kuna alama maalum. Ukiona alama hii utajua kwamba hili jambo ni sahihi au si sahihi. Tunafahamu? Kwa hiyo hizi alama hizi zilizowekwa kisheria, hizi tunaziita al-ahkamu ash-shar'iyya al-wad'iyya. Tumefahamu Sheikh? Kwa hiyo hukumu tunasema ziko ngapi? Za kisheria za aina mbili. Ziko za aina mbili. Kuna al-ahkamu ash-shar'iyya al-taklifiyya na kuna al-ahkamu ash-shar'iyya al-wad'iyya. Tumefahamu Sheikh? Hai. Tukisema ahkamu ash-shar'iyya al-wad'iyya, ndio inaingia hukumu ya siha wal fasad. Kuwa kitu ni sahihi au kitu si sahihi. Sawa? Kuna njia ambazo au taratibu ambazo tunazikusema, kuna alama ambazo ukiziona alama hizo utajua kwamba hukumu hii si sahihi au hukumu hii ni sahihi na inafaa kufanywa kazi. Umefahamu shekhe? Hukumu kama hii au alama kama hizi zinaitwa al-ahkamu ash-shar'iyya al-wad'iyya. Sawa? Haya. Twende kwenye maelezo ya Sheikh. Aliposema al-ahkamu khamsatun, hapa kakusudia al-ahkamu ash-shar'iyya at-taklifiyya. At-taklifiyya. Al-ahkamu ash-shar'iyya at-taklifiyya. Hukumu za kisheria za taklif ambazo kakalifishwa mja kuzitekeleza. Ya kwanza al-wajib. Wajib. Wajib, Sheikh amesema, wa huwa ma uthiba fa'iluhu. Ndipo ilipoandikwa kwenye kitabu chenu. Ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Ni ile ambayo hupewa thawabu fa'iluhu, mwenye kulifanya, mwenye kuifanya hukumu ile, wa uqiba tarikuhu, na kuadhibiwa yule mwenye kuiacha hukumu ile. Hiyo huitwa wajib. Ma uthiba fa'iluhu ni ile ambayo atapewa thawabu, atalipwa malipo mazuri, fa'iluhu, mwenye kulifanya tendo hilo au hukumu hiyo, wa uqiba tarikuhu, na kuadhibiwa yule ambaye kaiacha hukumu hiyo. Hii tutaita ni nini? Wajib. Wajib. Ibn Uthaymeen rahimahullah katika taarifu ya wajib, nikisema hivi unaweza kuikuta katika kitabu chake cha al-usul fi ilmi al-usul tarehe, na vile vile kuna kitabu kinaitwa al-jami' li ahkami fiqhi sunnah, ambacho ndani yake kuna mukaddima mkubwa wa Sheikh Ibn Uthaymeen ambao katoa elimu ya usuli fiqhi ndani yake. Ndani ya kitabu hicho kaeleza maana ya wajib, akasema ma amara bihi shari'u. Ma amara bihi shari'u ala wajhi ilzami, ni kile ambacho amekiamrisha ash-shari'u, ambaye ni Allah tabaraka wa ta'ala, mwekaji wa sheria, ala wajhi ilzami, kwa njia ya kulazimisha. Kile ambacho Allah tabaraka wa ta'ala kakiweka kuwa ni sheria, lakini ala wajhi ilzami, kwa njia ya kulazimisha, hicho tutakiita ni nini? Wajib. Wajib. Wajib ni kile ambacho ma amara bihi ash-shari'u ala wajhi ilzam, kas-salawati al-khams, kama vile swala tano. Ni jambo ambalo au ni hukumu ambayo Allah tabaraka wa ta'ala kaiamrisha, tena kwa njia ya kulazimisha, kwamba lazima utekeleze ibada ya swala tano. Kwa hiyo hii tunasema ni nini? Wajib. Hii ni wajib, ambapo ukiifanya ndio itakuwa wahuwa maa uthiba fa'iluhu, atalipwa yule mwenye kulifanya au mwenye kuifanya hukumu hiyo, wa uqiba tarikuhu, na taadhibiwa yule ambaye kaacha kuifanya hukumu hiyo. Tuko pamoja mashaikh? Tayeb. Walharam, walharam kwa mujibu wa maelezo ya sheikh, walharamu dhidduhu, na haramu ni kinyume chake. Kinyume cha nini? Ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Kwa hiyo kama tutasema ni kinyume chake, maana yake itakuwa vipi? Ma uthiba tarikuhu wa uqiba fa'iluhu. Wa uqiba fa'iluhu, hiyo itakuwa haramu. Ma uthiba tarikuhu ni kile ambacho atalipwa, atapewa thawabu mwenye kukiacha, lakini isiwe kaacha kwa kuwa hakupata fursa ya kukifanya, la, kaacha taqarruban ila Allah au khawfan min iqabillah. Sawa? Kaacha kulifanya kwa kuhofia adhabu ya Allah tabarak wa ta'ala, au kujikurubisha kwa Allah tabarak wa ta'ala, huyu ndiye atakayelipwa kwa kuacha kwake, sio kwamba sikupata fursa ya kulifanya. La, kama sikupata fursa ya kulifanya, maana yake naandikiwa kwa kuwa mimi nimekusudia kulifanya ovu, lakini sikuahi, sikuipata fursa, kwa maana wakati wote nikipata fursa nitaitumia, huyo haisabiki kwa kaacha. Sawa, ni yule ambaye kaacha takarruban ila Allah au khawfan min iqabillah. Sawa, kaacha kwa kuogopa adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Tumefahamu vizuri eh? Huyo ndiye ambaye uthiba bitarkihi, atalipwa kwa sababu ya kuacha kwake. Haramu iwe haramu ni ile ambayo ma uthiba tarikuhu wa uqiba fa'iluhu. Tunafahamu eh? Kwa hiyo shekhe akasema kwa uchache, kwa sababu kitabu chake kama alivyosema ni mukhtasar, kwa akasema wal haramu dhidduhu, na haramu ni kinyume chake, maana kinyume cha alwajib. Alwajib tuko pamoja mashekh? Tayeb. Wal masnun na kilichosunishwa, yani jambo la pili katika hayo mambo matano aliyotaja, au hizo hukumu tano alizozisema, hukumu ya pili ni almasnun. Almasnun ambacho kilichosunishwa, kilichosunishwa, wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu, ni kile ambacho hulipwa yule mwenye kukifanya, lakini hadhibiwi yule ambaye kaacha kukifanya. Ma uthiba fa'iluhu ni kile ambacho hulipwa yule mwenye kukifanya, wala yu'aqab, wala hadhibiwi tarikuhu, mwenye kukiacha. Na hapa Ibn Uthaymeen rahimahullah kasema vipi? Ma amara bihi shari'u la ala wajhi al-ilzam. La ala wajhi al-ilzam ni kile ambacho kimeamrishwa na Allah, lakini si kwa njia ya kulazimisha. Kitaitwa sunna au masnun au mustahab. Tuko pamoja? Kile ambacho Allah tabaraka wa ta'ala au mtume sallallahu alaihi wasallam akakiwekea sheria, lakini si katika sura ya kulazimisha, si katika sura ya kulazimisha, hichi tutakiita masnunun au sunna, au tutakiita nini? Sunna au mustahab, chenye kupendeza. Wal makruhu dhidduhu, na makruh ni kinyume chake. Akisema kinyume chake maana yake nini? Fa'iluhu. Lakin tukija kwenye tafsir au taarif ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, yeye kasema ni kile ambacho ma amara bihi sharia, kule tumeona ala tarkihi, au ma naha anhu sharia la ala wajhi ilzami. Ma naha anhu sharia la ala wajhi ilzam, makruhu eh, kile ambacho kimekatazwa lakini si kwa sura ya kulazimisha. Hapa tuliacha alharam kwa upande wa taarif ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Alharam katika taarif ya Sheikh Ibn Uthaymeen amesema kwamba ni ma amara bihi shari'u ma naha anhu. Ma naha anhu ash-shari'a, ma amara ni wajib, lakini ma naha anhu ni haram. Tuko pamoja eh? Ma naha anhu shari'u ala wajhi al-ilzami ala tarkihi, hii tunaita haram. Kile ambacho sheria imekataza au mwekaji wa sheria kakataza kwa njia ya ilzam, kwamba acha, mfano shurbul khamr, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali ash-shaytani fajtanibuhu. Hii ni amr. Kwa hiyo katazo ambalo limekuja kwa sura ya lazima kulazimisha, hii tunaita ni nini? Haram. Sasa kinyume chake anaposema kwenye makruh, makruh ni kile ambacho naha anhu shari' la ala wajhi al-ilzam, kimekatazwa na sheria lakini si kwa njia ya kulazimisha. Hii ni taarifu ya Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ama Sheikh Ibn Sa'd ambaye ndio kitabu chetu tunachosoma, yeye kasema wal makruhu dhidduhu, ay dhiddu al masnuni, dhiddu al masnun, dhiddu al masnun. Masnun tumesema kwamba ni ma uthiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Sawa? Kwa yakisema wal makruhu dhidduhu, maana yake itakuwa ma uthiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Tuko pamoja mashaikh? Tayeb. Mfano wa masnun, masnun katika sunna, mambo ya sunna ambayo atalipwa yule mwenye kulifanya kwa mujibu wa maelezo ya Sheikh Abdul Rahman Saadi. Mfano ar-rawatib, rawatib sunna zile za rawatib tunazifahamu eh, zinazofuatia baada ya swala za faraidh, ni katika sunna ambazo kwa mwenye kuziacha hatoadhibiwa. Kwa nini kaacha? Ingawaje atapungukiwa, kwa sababu kuna hadithi sahihi ambazo zilizokuja zikamuhimiza Muislamu kama anataka kuingia peponi basi asiache rawatib. Tuko pamoja eh? Lakini hatoadhibiwa kama aliacha swala tano za fardhi. Hii ni dalili ya kwamba hii ni sunna. Na makruh, mfano kama kula kwa mkono wa kushoto au kutoa na kupokea kwa mkono wa kushoto, hili ni jambo la karaha. Nafahamu Sheikh eh? Na mengi mengineyo, kuvaa kiatu kwa mguu wa kushoto badala ya kuanza kwa mguu wa kulia. Sawa? Hizi ni katika makruhat. Tayib, naomba turudi kwenye al-ahkam al-khamsa, pale tulipokuwa tukisema kwamba hukumu ni kile kilicho hukumiwa na khitabu ya kisheria, kama tulivyosema ya definition ya nani, ya Ibn Uthaymeen. Pale aliposema maneno yale alisema min talabin au takhyirin. Sasa tukisema talab, talab imma itakuwa talabu fi'lin au talabu tarkin. Nafahamu? Tukisema talabu fi'l, maana yake ndio inaingia wajib na nini? Talabu fi'l. Itaingia nini? Wajib na sunna. Kwa sababu unatakiwa kulifanya eh? Talabu fi'l ni wajib au sunna. Talabu tark itakuwa nini? Haramun na makruh. Tumefahamu vizuri eh? Hai. Ama ikija takhyir, takhyir hii ni moja, hukumu moja tu ambayo inaitwa mubah, mubah ambayo tutaiona mbele hapo. Kwa hiyo aliposema al-ahkamu khamsatun, hapa ukizitazama utaziona zenye maelezo ni mbili, maelezo ya urefu ambayo ni wajib, akasema ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu, lakini al-haram kasema dhidduhu. Kwa hiyo hii ni ya pili eh? Ya kwanza ni alwajib katika hukumu za kisheria taklifia, ya kwanza ni wajib, ya pili ni alharam. Sawa? Ambayo kasema tu kwa ufupi, kwa sababu kitabu chake kakiandaa kuwa ni mukhtasar. Kwa hiyo kasema dhidduhu ay dhiddu alwajib, dhiddu alwajib, alharam dhiddu alwajib. Kwa hiyo kama ni dhiddu alwajib, itapasa uifahamu taarifu ya wajib, ndipo utakapojua taarifu ya nini haram. Tuko pamoja mashaikh? Kwa hiyo taarifu ya wajib tulisema ni nini? Ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Kwa hiyo haramu itakuwa vipi? Ha? Ma uthiba tarikuhu fa'iluhu. Lakini tumesema kwenye tarikuhu lazima kuwe na taaliq. Taaliq yenye nini? Kwamba kaacha jambo lile taqarruban ila Allah au khawfan min iqabi, min iqabi Allah. Tumefahamu eh? Haya, tulipokuja kwenye masnun ambayo ndi hukumu ya tano, alisema huwa ma uthiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu, ni kile ambacho atalipwa mwenye kuki mwenye kukifanya, ma usiba fa'ilu walam yu'aqab, wala haku adhibiwa au hato adhibiwa tarikuhu mwenye kukiacha. Hii ni masnun. Kwa kinyume cha masnun itakuwa ni nini? Makruh. Makruh itakuwa ni vipi definition yake? Ma usiba tarikuhu katika ahkamu za kisheria au al-ahkamu ash-shar'iyya taklifiyya, tumepewa hukumu nne ya wajib na masnun na haram na makruh. Imebaki hukumu moja katika hukumu tano zile alizosema Sheikh, ambayo ni al-mubah. Al-mubah. Al-mubah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun. Hii ni taarifu ya Ibn Uthaymin rahimahullah. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidhatihi. Ma la yata'allaqu bihi amrun ni ile ambayo haifungamani kwa hukumu hiyo amri wala nahyun lidhatihi, wala katazo la dhati ya kitu kile au hukumu ile. Sheikh rahimahullah, muallif wa kitab Manhajus Salikin, ambaye ni nani? Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yeye amesema wal mubah wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Wa huwa alladhi, nalo ni ile jambo ambalo fi'luhu, kulifanya kwake, wa tarkuhu, na kuliacha kwake, ala haddin sawa, liko katika mpaka wa sawa sawa. Kwa maana kuacha na kufanya ni sawa sawa. Hii inaitwa mubah. Tayeb. Al-mubah huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Hii ndiyo mubah. Kal-akli. Kal-akli. Labda fi shahr Ramadan laylan. Sababu mchana hairuhusiki, lakini kula katika mchana wa Ramadhan, yani usiku wa Ramadhan, ni jambo ambalo linafaa. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Haimaanishi kwamba kama umeacha kula basi utakuwa na dhambi, la, kama utaacha kula kwa kujiadhibu, hapo utaingia kwenye makosa. Umefahamu? Kwa hiyo hii tunaita ni mubah. Hii ni mubah. Al-mubah huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Ni ile jambo ambalo kulifanya kwake na kuliacha kwake ni sawa sawa. Sawa sawa. Ndio maana ya kule tuliposema au takhyirin. Takhyir maana yake una khiari, ima kulifanya au kuliacha, ambayo ndio mubah. Hii ni takhyir. Mfahamu? Naam, tunaendelea. Wayajibu ala al-mukallafi. Wayajibu ala al-mukallaf. Sasa hii ni kama takhtim ya maelezo yake ya mukaddima wake. Huu ni ujumbe anautoa kwetu sasa. Anasema wayajibu ala al-mukallaf, na inapasa kwa mukallaf, ni wajibu kwa mukallaf, an yata'allama min al-fiqhi. Tayib. An yata'allama, kujifundisha, kujifunza, min al-fiqhi, katika utambuzi wa dini. Tumeona al-fiqhu maana yake nini? Ma'rifatu al-ahkami ash-shar'iyya al-far'iyya awi al-amaliyya bi adillatiha at-tafsiliyya. Na hapa kutakuwa na mulahadha baadaye kidogo. Yajibu ala al-mukallaf, itapasa kwa mukallaf, an yata'allama min al-fiqhi, ajifundishe katika fiqhi, kulla ma yahtaju ilayhi, kila atakachokihitajia au kila anachokihitajia, fi ibadatihi, katika ibada yake, wa muamalatihi. من الفقه من الفقه إن رجع كوني فقه سواء أن يتعلم من الفقه كي منه الهاء إن رجع كوني فقه إن شاء الله كي أن يتعلم من الفقه ما يحتاج كل ما يحتاج إليه كلا أن تكه تجيه في عباداته كتك عبادياك ومعاملاته نمعاملة واكي عبادات عبادات محضة mfano kusali kufunga kuhiji ku na, yani katika utekelezaji wa ibada usiwe mjinga maana yake ujue ibada unayoabudu unaabudu vipi na uabudu kwa sheria uabudu kwa dalili sio kuabudu kwa kubahatisha au kuiga sawa ndio maana ya fiqh eh kujua hukumu za kisheria kwa dalili zilizokuwa wazi kabisa kwa dalili zilizokuwa wazi Na hapa ndo tunaona udhaifu wa wengi wetu ambao tunasoma vitabu vya fiqh visivyo kuwa na dalili. Basi utakuta tu maelezo lakini hakuna dalili. Watu wamekuwa sasa wanafuata au wanafuata dini ya Allah tabarak wa taala kwa njia ya kubahatisha. Ameona tu maelezo hayana ushahidi au kama yana ushahidi ushahidi huo haujulikani usahihi wake. Au udhaifu wake. Sawa? Kwa hiyo kule kutakiwa sisi tufuate dini ya Allah tabaraka taala. Hukumu za kisheria tuzifuate kwa dalili zilizokuwa wazi kabisa na zenye usahihi. Hii ndio fiqhi. Manake kuijua hukumu ya kisheria kwa dalili. Hiyo ndio fiqhi. Tuko pamoja mshekhe? Tayib. Kwa hiyo anaposema yajibu ala al-mukallaf kila aliyekwisha kalifishwa sheria kwa maana aliyetimia baligh na mwenye akili timamu basi ana ulazima an yataallama min alfiqh ajifundishe katika utambuzi wa fiqh wa dini ya Allah tabaraka wa taala au hukumu za kisheria azijue hukumu ambazo ma yahtaju ilayhi anazozihitajia fi ibadatihi katika ibada yake au ibada zake wa muamalatihi na muamala wake Hata biashara, kufanya biashara ni katika muamalat. Usifanye biashara wakati hujui hukumu za kisheria katika masala ya kibiashara. Anza kwanza kuisoma biashara. Ni ipi itaitwa riba na ipi itaitwa faida. Ujue ni muamala gani wa kibiashara unafaa na muamala gani wa kibiashara haufai. Inapaswa ujue. Hiyo inaingia katika fiqh. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين mwenye kutakiwa khairi na Allah tبارك وتعالى basi Allah humpa utambuzi humpa ufahamu katika dini Hii inakutosha wewe ambaye uliyekubali kuelekea kuitafuta ilmu kujiona kwamba ni miongoni mwa wale ambao Allah akakutakia khairi kwa jitahidi upate ufahamu katika dini na ufahamu utakuwa ni ufahamu sahihi pale ambapo utakachokifahamu na kifahamu kwa dalili naam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din maneno yako katika sahih bukhari na muslim ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam Allah anapomtakia khairi mja wake basi humpa utambuzi humpa ufahamu katika dini haya ni maelezo ya mukaddima wa kitabu chetu na inshallah tutaishia hapa tutakuja kuendelea katika fasli ambayo itakuwa ndio fasli ya mwanzo yenye sura ya mukaddima bado yenye sura ya mukaddima إذا أحيان الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وسلم تسليما كثيرا كما كتكوانا تعليق يوتي أو لبدا سؤال كفن كما ناها باتل بصومة نعم غاية توانزي كولي طيب ومجيب وأقوال زمع علماء بل مع علماء وأهل السنة والجماعة نكيب سودية مذهب ياكي شافعي مذهب ياكي مالك مذهب ياكي حنابلة نا ياكي حنفي تقريبا ووتي ومكباليانا كما كنيو أندفو ني حرام ني حرام kwa dalili tena sio kwamba kwa kubahatisha kunywa ndevu ni haramu sawa haramu kinyume chake kitakuwa ni nini kinyume cha haramu ni nini la kwa mujibu wa ahkamu shar'iyya tulizozisoma hapa wajib kwa maana kuweka ndevu ni wajib sio sunna sheikh ni wajib hayo maelezo inshallah kama mtayataka tutaandika ubaoni kama upo uwezekano kuandika aqwal za maulama wa ahlus sunna wal jamaa za madhhabu yote manne ambazo tunasema kwamba kunywa ndevu ni haram sio sunna wala sio makruh sawa naam na hili vile vile yani kusali sunna baada ya asri kwa mujibu wa aqwal za maulama kama Ibn Uthaymeen rahimahullah amezitaja kwamba sunna ambazo zisizokuwa na sababu zile dhawatul asbab mfano tahiyatul masjid inafaa sawa inafaa bali kuna dalili hasa inaeleza kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم kaswali baada al-asr. Hadithi iko katika Sahih Bukhari. Rahimahullah. Kaswali baada al-asr. Sawa? Naam. Wallahu a'lam. Naam. طيب لابد تتجيه يتعرف وانا يسمى طريقها الاجتهاد نعم انا بسمى طريقها الاجتهاد طيب anasema ni atakujua kwamba hii tuliyozungumza hapa taarifu ya hukumu ya kisheria ahkamu shar'iyya hapa tulisema al-far'iyya ahkamu ash-shar'iyya al-far'iyya sawa ambayo yeye anasema kwamba tariquha al-ijtihad njia yake ni ijtihad ni sawa tunaposema masala haya ni far'iyya ni masala ambayo ya ijtihad sawa ijtihad kwa maana wale mujtahidun huyu kapita hivi kwa mujibu wa dalili na huyu kapita hivi kwa mujibu wa dalili namna ilivyo tarajjah kwake yeye ndio maana akasema ijtihadia kwa hiyo ni sawa hakuna tofauti naam طيب kipi na kipi mahdhur محظور inaingia ndani yake haram محظور inaingia ndani yake haram sawa kwa hiyo akisema tano ni sawa mnafahamu wallahu aalam naam wallahi ni masala ambayo maulama au qawlu arrajih ni kuziachia kwa mujibu wa dalili zilivyokuja ni kuziachia sawa waliokuja kama mahanafi bali kuna kauli ya Ibn Umar kama sikosei ambayo inasema kwamba ni qabdh manake unazikamata sisi hatuna ndevu kama hizo zile zitakazozidi huku na pia hili wamesema baadhi ya maulama kwamba kama mtu atakuwa ni yuko kwenye manasik ya haji sawa kwenye taksir au halq, kunyoa au kupunguza. Basi wanasema hiyo kupunguza ndevu ni kwa yule haj. Tena katika sura ya nini? Kabdhu. Amekamata ndevu zake, kile kitakachozidi baada ya mkamato ndio kinachokatwa. Sawa? Kwa hiyo almuhim bado hatuja kuwa na upenyo. Sawa? Aha. Cha msingi mashehe, hii ni miza ambayo katupambanua Allah tabaraka wa taala kati ya wanaume na wanawake. Halafu jambo ambalo manake kama mtume wako kadumu nalo, na wewe unataka kwamba eti upate salama, basi utakuwa na takaus, utarudi nyuma kwa kitu ambacho manake hakina gharama, si? Na halafu sasa ni jambo ambalo manake mtume sasa kalihimiza, aifu liha, wafiru. Yani zimekuja kwa khitabu mbali mbali, zilizokuja kwa amri, bado wewe unatia yani hoja hii na ile. Wallahi kama tunaitafuta haki, na hapa huwa tunasema kwamba kama mtu unaitafuta haki, basi usitafute taawili ya kulegeza msimamo. Sawa? Naam. Kama unaitafuta haki, la kama uko kwenye kitu chengine, uko kwenye dunia unataka upendeze kwa watu na nini, basi khiari yako. Lakini kama unaitafuta haki, basi maadamu dalili imekuja ikakueleza kwamba ni jambo ambalo kalisitiza Mtume SAW, mpaka maulama wamekubaliana kwamba ni jambo la wajib, wala sio la sunna kama tulivyozoea, ni jambo la wajib. Na biidhnillah, maadamu limeulizwa kwa sura hii, insha Allah nitazileta adilla walizozungumza maulama wa madhehebu yote manne ya kuthibitisha kwamba ni wajib wala sio sunna, biidhnillah. Insha Allah nikumbusheni kwenye darasa ijayo, insha Allah tutakuja staja. Sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك.